meu ladinho que vai chorar. Szóval a szett a sárga földet, nem? Nem termik földön. Itt van a tulipántok, szóval nem más. Nem, látod itt. Nem, nem ház össze viszonyban, itt vannak a gyilag. Te nézem, hogy te nézel, vagy én menjem be? Nem, nézem, hogy be akarsz menni, vagy én megyek akkor most. Össze is. Jó van, ha hallani akarok. Hallgassál más, te még parancsot össze viszonyban. Ne tudom, hogy van, hogy van, hogy van, meg a gyilag neked. Hol van? Baj, itt van a neked fejben. közben, mert fel kell kezdeni a másik megizódni. Mit? Hogy csak akkor bele? Hát ami azt a hihet, más papírt a rendőrségen. Minden mértem ebbe valami. Összírás azt a és ilyen, a szavat, hogy bérek népszámláló lenni, milyen hülyeség. Külön papírokat kikérni arra. Nem. De ki el kellene rendőrt. Már mert. Én olyan szatára mondtam, hogy külmenni kajáé. Nem kajáé. Hát ez úgy szállít. Mondtad én nekem, én 300-i szoktam benni. A kutya kaját, elfelejtettem, annyira rossz a memóriád. Kutya kaját, én baromkinak mondom, hogy külön. Milyen tűző? Nem felejtett, az az adat, hogy mehet majd ott a fel. Baromnak eszedni, ne kell vágosni. Lehet. Ne is. Nem fejtenem el meg ez a baromkiait. Ha lesz rabszámira, a baromfika meg életbe hagyod. Azok a te tárkikán meg a szarka tárkik. Milyen logikával rendelkezik? Amikor tojnak, akkor levágom, amikor nem tojnak, akkor meg meghagyom. Ez kell Beletérted, amit mondtál? Mirge? Nem, a szalt, amit hoztam. Beletérted, nem látod, hogy ott van. Most nem észre gondolkoztak. Igen, a hatalmi autó. Hogy tudtad idehozni azt, ami még van égette? Hát attól tönkre mi az összes fagyba. Jó, akkor vedd ki. Most nem azt az ennyi. Attila! Rökkolj a mama! Mit csupálod ki a... Mit csupálod ki? Mit akarsz csupálni? Rád nincs ott mit adni. Thank you. azt hittem, hogy lássuk ez a mesenyi törnyedelbe. Thank you. Na, szia, mondjad! Kint vagyok a kertbe, ültetem át a gadóra, hogy nekem is az Attila meghagyott, most találtam meg, hogy a felőt, és ültetem át a gadóra. Te? Mit kaptál? Májban voltak? Májban voltak. Hogy én menjünk, nem sokára elküldünk, mert felbeszünnek a tojást. De most eladtam. Ja, még szedtem fel fehér liliumot, aztán nagyon duplák. Tudod, a fehér lili. Van neked olyan hagyma? Jó, én azt szedtem fel, azt mondja, hogy tehát nem tudtam majd. Kis pizantinoknak. Ha? Van olyan kis apró pirosok benne. Hogy vagy? Nem tudom, hogy beszélte nekik, ami nem úgy volt török. Melyik pedig a nőt volt ott? Mindig valamelyik meglátogat. Várjál, be is majd. De mikor meddig ezt is nem tenni, itt már az út. Azért, mert kéred elnézni, nem néztem az órát, hogy itt van már hány óra, hogy akkor menne bevásárolni, vagy nem menne, vagy mit csinálhatod, amit mondod. Ja, hát most már mi? Majd most aki? Nem, nem mind kifelé, csak akkor bevásárolni menne. Én is mindjárt megyek, elviszem az asszonynak a tojást. Van meg egy... Nincs is tojás, az elasztátok, ugye? Thank you. Thank you. kaszát, mami? Kint van! Thank you.